pag ako'y nangangailangan, baka may kakilala ka na pwede kong utangan. Kasi alam mo na sa tong it's talo ako, pwede bang bigyan ako kahit anim na numero. Kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan, sana'y may artista na makadate man lamang. Okay lang sa akin kahit na si Joyce Jimenez. Sana ako'y pumogi, pumuti at maging flawless. Kinakausap lang kita kapag nangangailangan, nung ako'y binasted ng aking nililigaw. Ang problemado po ako at wala akong pang inom. Ang kinako sa'yo yun ang hinala ko noon. Kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan, nang aking iniisip puro pansarili lamang. At kapag may mabigat na problema at seryoso, doon ko lang naaalala ang pangalan mo. Pagyayabang pag may bagong bileng, mahal na pabango kapag bago ang shoes o kaya ang relo. Ako'y nagsisimba kapag gusto ko lang, pag may jowa akong makakalampungan. Kapag may mga bebot na ang gaganda, kapag merong baklitang nakakatawa. Ako'y nagsisimba kapag gusto ko lang, pag andyan ang tropa at nagkayayaan. Hahanap ako ng mapagtitripan, pagkatapos ng misa ay aabangan. Lord, patawad, pagkat ako'y makasala. Ikaw lang nang ikaw aking sinisisi. Kapag merong debate, sinong magaling? Sinong matuwid? Sino ang nagsinungaling? Ako'y naiiling at misto lang sanggol. Di man lamang kita kayang ipagtanggol. Sinosolo ko lang ang bigay mong blessing. Kumanta ako, dapat ay bayadin. Bakit nga ba sa'yo ay wala akong time? Paano kung ikaw na ang mawalan sa'kin ang time? Siyang nalilimos, tangawat patawad sa ating ama. Ngunit masama pa ang pinadama. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Puro ako salita, da-da. Sabi ay ako'y naatak, pero kahit kailan din nagpasalamat. Nagduda ako sa kakayahan mo, di ako nararapat sa iyo. Masyado ako at mapagmalaki, pero kahit kailan di ka nagigante. Lord, patawad. Lord, pagkat ako'y makakalaman.